ہندوستان کی قسم کی قسم ہندوستان کی قسم ہندوستان کی قسم نہ جھکے گا سر وطن کا ہر جوان کی قسم نہ جھکے گا سر وطن کا ہر جوان کی قسم ہندوستان کی قسم ہو ہندوستان کی قسم طوفان کھیلتے ہیں ہے اسی میں شان اپنی اسی شان کی قسم نہ جھکے گا سر وطن کا ہر جوان کی قسم ہندوستان کی قسم ہندوستان کی قسم گگن رہے گا یہ نشان ہے ہمارا اس نشان کی قسم یہ نشان ہے ہمارا اس نشان کی قسم ہندوستان کی قسم ہندوستان کی قسم نہ جھکے گا سر وطن کا ہر جگہ